Алло. Алло, добрий день, вам пропущений на Добрий день, так, а це Львів вікна сервіс? так, вірно слухали. А я би хотів поміняти ущільнювач на вікнах. Де ви знаходитесь? Вулиця Варшавська. На Варшавській, так? Завтра орієнтовно обідній період часу могли би приїхати до вас. В обідній, кажете? Та орієнтовно година 12 та половина Добре, першого під час. дивіться, значить, то є ущільнювач на рамах вікон. Давайте так, що вас турбує, що ви там, Ага, що чекаєте? Вони вас ви будете одразу міняти, чи ви будете спочатку ми дивитися, міряти? приїжджаємо, якщо у нас є ті матеріали, які вам Ага. підходять, відповідно відразу міняємо, То немає сенсу їх допускати. я вам можу сказати, які матеріали знадобляться. Кажіть, що вас турбує? Дивіться, потрібно замінити 20 метрів ущільнювача на рамах вікон. Під цими Затікає пакетами чи тільки на рамах? тільки на рамах. Ви знаєте, що ми замінюємо це тільки на рамі без відкривної частини, це неправильно. Зрозуміло. Значить, ви хочете міняти все одразу, всі, так? Воно повинно мінятися і на рамі, і на відкривній частині. Правду кажете, то означає, що то є 5 вікон, 20 метрів на рамі і 20 метрів на вікні. Ось. Всього 40 метрів. 5 вікон. Файно, займаємося ми виключно ущільнювачем пінополіуретановий, який за собою несе, в принципі, вічність, боїться тільки пошкодження механічного, тобто там котика, канцелярського ножика. Сонця він не боїться, морозу він не боїться, переводити зима-літо, втручатись не потрібно, і вартість заміни робота разом з заміною самого ущільнювача, робота з матеріалами, так вам поясню, під гарантію на продування протягом 3 років мене дає ліс, коштує 220 гривень метр вагонний. Зрозуміло, значить треба на 40 помножити. Добре, телефонуйте, домовимось про зустріч тоді. Диктуйте. Що саме диктувати? Що ви сказали, я вас не до кінця зрозумів. Комусь перетелефонувати? Господи, ні, на завтра домовляємось, дзвоніть, А, зустрінемось. домовляємося завтра, пишемось на 12, я записую вас до Так. графіку. Ну, 12, але це може бути орієнтовно половина першої, бо на 11 у нас люди є, там не повинно бути довго, але перестраховуємося себе. Дзвоніть. Відповідно, ми будемо там закінчувати, до вас перетелефоную і повідомлю, що рухаємо по вашу сторону. Домовились. Все, гарного дня, І дякую вам. вам. До побачення. До побачення.